الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وهم حالت یوسف علیہ السلام بیان ای دې سورته یوسف کې او الله اسباب داغه لپاره جوړی د جیل نه دراوته نو بادشاہ د مصر خوب لیدو او پاره خوب باندې ډیر پریشانو او مصر کې دا خوب ډیر لوی مرتبه وا او ډیر اهمیت او بادشاہ پریشان شو او دا خپل ارکانو د بادشاہ نه دا غیظ تعبیر مطالبه کوي او دا مناسب وا څکه جدا ارکان د بادشاہي جو وزیرانو سردارانو گورنران هغي ډېرې غټې او درنې تنخواګانې اغستې دا د هغي ذمہواري وا چې بادشاہ ته دې خوب تعبیر ډیر په صحیح طریقه باندې استوي لیکن هغه دا خوب نه لا علاج شو ناچار شو او عذر پیش کړ او دې کې هم الله حکمت وو چریته ز خوب تعبیر په ذهن کې وانه چاو او تعبیر پاتشي یوسف علی السلام ته دا د هغه د ازادي دود پاره او سبب جوړ شو وقال الملك وی بادشاہ د مصر انی ارا سبع بقرات سمان زوینما په خوب کې و غواګانې سربي یاکلهن سبع عجاف چې خوري اغیلرا و غواګانې ټپي و سبع سنبلات خضر اوینما و وگی تکشن او خره یا بسات او وگی نور وچ یا ایو الملأ وی چې زما سردارانو او د بادشاہ عمر او مشران افتونی فی رؤیا خبر را کما ته په دې خوب زما کې ان کنتم للرؤيا تعبرون خو په دې شرط باندې کئ تاسو د خوب د پاره تعبیر استون کی ارا سبع بقرات نوئی او دا فعل د حال پر راضی او خوب هغه مخکې لیدلو دا دی وجنه دا لفظ راوړو چې بادشاہوی دا خوب را ته دا سیات ته لکه اوس چې ګورم ارا دی د وجن راوړو درا ایتو په ځای باندې یوسف علی السلام خوب لیدل او پلار ته بیانو ناغو خو ارانو ویلی ویا ابتی انی رایتو حدا شرکاو کبن مازی مستعمل کړی وا چی ما لیدلی دی یو لستوری او دلتا بادشاوی انی اران زوینم یعنی داسی لکا وستی و تا گورم یا د ډېرې پریشانای د وژنا یا دی وژنا چې خوب و ته ډېر خیاط دی نو ځکه وی ارا اوسې وینم او خوب داسې ګډ وډ دی او داسې الټه دی چې و غواګانې دي سربي او غواګانې دي ټپې خواري هغه خواري او ټپې غواګانې لګي او دا سربی غواگانی خوری دا سی خوری چی ماو تکاتنو بس خلاسی کلی پادشاہ زکا پریشانو چی شاید او تا چرت شیطان و ذہن کی دا تعبیر اچولی چی دا سربی غواگانی تاسو یه بادشاہان او وزیران او گورنران تکار زمانہ کے سرمایہ دار خلق چینو ساربئی کنا او دا ٹپی غواگان چی دی نو دا دا عوام دی اجزان او غریبان دی گوری چی دی را پس را پاسی او ہنگاما جوڑی گی کو وہ نخوری چتا ازگڑیر پریشانو داغه په خیال کې ودا سره غلیو نو تاسو یو کو د خپل هغه عمراو وزراو او راکینو د بادشاہانو زکه په ملک کې چې کم قابل خلقی او کم عقل من خلقی نا ټول د غزې ته غونډي کنا غزې ته معمولی سره نه زی او جهر قسم علم او تجربه او مهارت او تحصیلی نا غدا اسمبلې ته زینو ځکه بادشاہ دا غی نه تاسو کړو ډیر په ځای باندې او دا د غی حقو چې د خوب تعبیر یو ته استوي لیکن اغی دا سے انکار کو دا سے امنوی چمونگا نپوئی گو ولی زان خونم علامتا کیا و نکا چکی گا نا اپ لہو بیانور خطری دی او خاسم کافرانو پا اللہ باندے اعتماد نو او پدغی تنخاگانو باندے او پدغی عہدو باندے او دنیایی و اسباب باندې نظرو ناغی جواب داسو کو چې بادشاہ خوب دو قسمه ای یو صحیح خوبی چه داغی خامخا تعبیر وی او یو اس خیالاتی تخیلاتی چه انسان چرتا پویخ باندی سوچونو فکرونو را گیر کړی یا چرتا دروازه تلی په چکر باندې او چې سیلی دلی نو غوته د شپې په خوب کې ښکاری استاد خوب چې دی دا غو دو نمبر دی دا تخیلات دی اوهام دی چیغتا تا دشپی پا خوب کراغلی دی نو قسم خوب هم به تعبیر استو مون خود سم خوب په تعبیر باندې پوئیږو او د ګډ وډو خوبونو په معنا باندې مون نه پوئیږو دا زمونږه ګنا نه دی دا دې خوب نقصان دی لن خبر واړو لا یا ایو الملأو اے سردارانو او د بادشاہ امیرانو مشرانو افتونی فی رؤیایا خبر را کیما تا پدی خوب زما کی تعبیر را کیما تا پدی خوب زما کی ان کنتم للرؤیا تعبرون لیکن شرط یې وسره کې خود که تعبیر استیشن او علاوه غره که په تعبیر کې مهارت وی او تجربه یې نو علاوه خوب تعبیر وباسه او کنا پدې کې مهارت نه یې د خوب تعبیر نشه استې نو بیا غره غلط تعبیر نه باسه مالا وکاته خراب کړي شرط یې وسره خو غبا هم دا اغا وقت سرا معلومات حاصل کریو چکا خوب ارنگی خودے پا تعبیر پسی زی چسنگا تعبیر یا چاویست نو بس اغا سی بواقع کی گی زکی ویلیو چیسنا غلط تعبیر با سیلکت شیطان چی اوخ پی پا مشرق باندی یا بلے پا مغرب باندی نما ته مال وکار ګوره ګوره بیا نما ته خوب معنا مو باسه قالوا اضغاث احلام او یا سردارانو او د ملک اغا عقل مندو دانشمندو خلقو چې دا خو یو خوب نه دی بادشاہ او ډیر خوبونه معلومیږي وغواگان داسی دیو وغواگان اپلو سر وگیم دیو سو شنو دیو سو وج دیو سو پکل آداوی چنے اختصار شوی دی چی اغا وچ وگی رالو دی شنو نا چاپی را شنو ناغیوی دا خویا خوب ندی گن خوب ندی او بی طریقی دی الٹا دی ویغی ادغاس و احلام دا خوبونا چی تالی دلی دی دا خوبونا دی گرد ورد پراگاندا ادغاس او ذغس چارو تاوی اگه سانگی تاوی چاگی کدیر راجع مشوی گرن مطلب داو چه دا خویاو خوب ندی مختلف خوب ندی و الٹا ونتی دی زکا چه اگا تپو خواگانو سنگا سربیو خوالی داو پکار داو چه اگا غٹو سربو خواگانو دانوری خوالی وی چه عام قانون داده کنوی او اړه اړه میان چیندا دی غټو میان او خوراکی کنه نو دا اوس داسې مناسب اته خوب ولټلې دلې ادغاس او احلام اضافت ته یا صفت موصوف ته داسې احلام دی چې ګډ وډ دی ادغاس دی او یا اضافت تے دا مشبہ بھی مشبہ تا دا لجین الما دا قبلین دے دا دا سے احلام دی چی پشان دا جنبک دی پشان دا جارو دی اگی کے گن ڈکی ندارنگی پدی کے امگن خبری دی اگی پشان وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين اونیو مونگا پمانا او تعبیر ددا سی گڑو وڈو خوبونو باندی پویدن کی پویگو تعبیر استیشو او دا صحیح خوب کنا چا صحیح خوبی او اغسی چلک حلقوی چدا دا پیغمبره شپک دیر شمعی صدکن نو آغی خوب تعبیر مونگا استیشو او دا خوبون استا صحیح ندی نو انکار کول نه شخکارا میدان د پاره یو قسم سلام جوړ کو او یو تعویل یو کو چې ځان د دینه بچ کی چې الزام پرانش چې تاسو ناس ستا یادازه چې تاسو دومره درنې تنخواګانې دی او تاسو دومره مراعات حاصل دی د مرکز د طرفنا قسمه قسم کنه دی خلق ته ډیر مراعات حاصل د ملک ټول آمدن هغه په دی باندې صرف کیږي کنه اته خوب تعبیر نشیسته نو ځان نه الزام واړو او په خوب کې وتا مشکلات پیدا کړو چې دا خوب صحیح نه دی نو دغی طرف نا جواب بادشاہ تا دغا ملاو شو لیکن بادشاہ پریشانو دغا پا دی جواب باندی تسلیو نشوا دکا جواب تسلی بخشنو کنا نو اغا ساقی او اغا شرابی چې یوسف علیہ السلام سره په جیل کې مرګرتیا و او بیا چې کله راوته یوسف علیہ السلام ورته ویلو چې اذکرنی عند ربک زما اغا حال چې تا مشاهده وکړه هغه بادشاہ ته بیان کا زما سره تا ولید د جیل کې کنا په خپل سترګو دی ولیدو نو دا غی بادشاہ سره بیان کن نو دا غییر شو وسی یاد شکو رئی چی دا خوب باس را غی دا خوب پا حق کی سوال او جواب اوشو نو وسوط یاد شو وقال اللذی نجا منو ما ودکر بعد امت اوی حق سلیم چ خلاصې مندلې او پاغې دواړو مرګرو کې او یاد یې کړو خو پس د ډیرې مدینه وذکر بعد امتن دا د دې نه يرشیو ښا هغه خبره صحیح نه و چې چا ویلو چې نا شیطان لګي د یوسف علی السلام نه خپل رب ذکر یې کړو دا آیت دا غیرت کوي چې نا داغی سلی نئے خبر ای رکلا ادوم رای تی ای رکلا چی وسو تیادش وود دکارا یاد اکلا آغا خبر آدو یوسف علیہ السلام بعد امت پس دڑیر مدین نو خلق تیوی انا و نبیوکم بتاویلی زبا خبرکم تاسل را پا مطلب او مانا دی خوبا فارسلون ما جیل تولیگه ما ته اجازه تو کوي چې لور شما او په جیل کې یو داسې بهترین انسان دی یو بزرگ او ډیر جید عالم اته خوب په تعبیر کې خدا سه دی چې بس دې تپاتې دې چې تاسو ما ولېګه ادا سی اوګړنه چې د خوب تعبیر استل شوی دی او زمالي ګلو ته ضرورت تنو نو قران دې ده کین دماج کړی دی او اختصار یې کړی دی چې یو لیک کنه فارسلوه ویل شابه جیل تزاد خوب تعبیر راوړه. نوی لیگو راغ یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو او د ډیر محبت او شفقت توجینه و تعوازو که یوسفو حرف ندائی حضب کلی دا یوسفو ایوها الصدیق اے یوسف علیہ السلام اے رشتینی سڑیہ انبیاء صدیقین دی کنا دلگی مرگرتیانا اگه سڑی تا دمرا علم حاصل شوی دی یوسف علیہ السلام پا حال بانده چدا خلق دروغ جن ندی دمرا وی خوصر نی تیر شوی باز دری رو دیا دی خیر اللہ تا علم دی خویاو د ته حال ډیر خمالوم دی داغه د رښتینه او داغه د تقوا او دغه سي داغه د علم دا ته خمالوم او کله ګمر ګرځي حواله کنا الله رب العزت ویلیو کنا چیا صاحب السجن تعبیر کړو چې د جیل په لګي مرګرتیا سره یوسف علیه السلام هغه تمرګری وایي چې ای زما د جیل مرګرو زوره وخت بنو کنه نو ته وایي چې اوسله په دې دنیا کې سلویخ کاله د ایمان سره مرګرتیاو کی د قران سره مرګرتیاو کی او دغه سید الله په بندګۍ او په عبادت کې مصروف شي نو هغه تبع اصحاب الجنت نشي ویلې چې دا جنتیان دي زګی دي ډیر زمانہ دداسې خلق سره او دداسې عمل سره او دداسې عقیده سره مرګرتیا کړی دا چې هغه عقیده د جنت او عقیده د عمل ده دا ته نو معلومی کنه صحیح مرګرتیا کله گئی لیکن دا غي سمر ډیر زیات دی ملاقات یوسف علیہ السلام سره او فورن یې وتا خپل مقصد بیان چې زدیل راغله ما دا اصول لیکه قران مونږ ته ذکر کوي چې دې سړی څومره زمانہ پس د یوسف علیه السلام سره ملاقات وکړ نو د خو بار ډیر وخت په دې تیر کړی چې څنګه آل دی او صحت څنګه دی او بچی څنګه دی او کنه نه مقصد لم مخ کې کوي بس سلام کلام وشي اغه پسې بیا چې سره راغلی نو هغه مقصد پیش کی نو بس چې هغه وشینو کې بیا رستو الاوال زدکې نو زدکې دې کنه جوړ تازه کيو نو زدکې دې پاول بخبل مقصد وی یوا اذن داد چې یوسف علی السلام غږ نه کړی دتا دا اخلاق د انبیا وی چې هغه دا سه خبره نه کوي یو بندتا چې هغه ملامت شي او د په مخ کې رسوا شي نو کدا بل قسم بنده وي د مونږ په شانتي نو ته وی چې تا تما ویلو کنه چې بادشاہ سره زما خبره وکړه نو ا دې کړی و د خوب تپوس کې او دومره چې دی نو تا کې احسان او خیال نه ساتي نه بالکل ډوګ نه نکړي چې کنه ما د تصویر یو د دې ارشیو بس وی خبره کوا مطالبه کوا خدمت وایا افتنا فی سبع بقرات سمان بیانو کمونتا باغو غواگانو کی چه سربی دی یا کلوهن سبون عجابن او خللی دی اغیل راو غواگانو تپو و سبعی سنبلاتن خضرن او بل طرف تاو وگی دی تکشن و خریا بسات او وگی دی وچو دست خوب لی دل شوی دیو اغواگانی واری خللی دی خواه سا شیع پاکی نده پریخی تاکوالی دست خوب لیده لشوی ده اباد چا تا پوسو که دا اخپلو امیرانو و وزیرانو نها فاغی والا صحیح جواب ور نکنو دیر پریشانی ده زکا چه معمولی خوب نده بادشاہ لیده لده رئیان امی سر بادشاہ ہو کنو او ته وی ګور اوس پکېړو ضرورت نشته دې خبرې چې زستا ذکر د بادشاه سره وکم بس خو چې تا د دې تعبیر راکو نو دې تعبیر سره با بادشاه ستا تپوس کوي تا به د جیل نه راخلاصي یو ویلی وته نو کنه کوي له وته اندل ته کې وې ذکر کړو چرا ما خو یو ځل بادشاہ سره ستا خبره کړې و نه و کړې کنه هغه د صدیق شاګرد نه غم دروغ نه وای یوسف علی السلام سره وخت تیر کړی دی داسې خلک بیا دروغ ویل شي دا خو دې زمانہ کې اسې د دغه لپاره ته یو بنده د زړه لپاره الکه دروغ ګناه کبیره دی نو ده بنده زلو که ترو زاکی نسو چل بوشی چلا ناراس شو دیر غٹ گناه دیو که بنده بطال صدر کی دروغ ویل بلکل نی بکار بس چیو بنده ویتا آکار کرده وینا دروغ صلو وینا که خوشحاله که حپه نمیده کرده باز تو دی خوب تعبیر را که افتنا فتوه ده نغوارو لعلی ارجع الى الناس تا دیده پارا چه دوا پس لرشم دی خلقو تا اغیب انتظار دی او چه کل واپس لرشم لعلهم یعلمون تا دیده پارا چه اغیب پویشی تا دی خوب پمانا بانده و پریشانی رو کشیم یو دا مانا از دویم یعلمون اغیب پویشی استا پا مقام باندی استا پا کمال باندی استا پا علم باندی نو بس دا بستا دا پارا سبب دا خلاصیو گردی دا جیل ننو یوسف علیہ السلام باغی تا صرف دا خوب تعبیر نخی ولی پیغمبر شوی دیکھا تعبیر بوتا هم خی تدبیر بوتا هم خی تبشیر با هم کئی زیر بوار کئی دریوان خبری با کئی و دا که صرف عالم قدری وی نا خوب دا خوب تعبیر استم دیر پا اللہ هم پا دیر پا گران بان و پیغمبر دے زمره و سر نوری خبری مرگری کلی او دا انبیاء و خصوصیت تے اغی دیو بنده یا دیو قوم حال تا گوری نو که اغی تا پوست دیوی خبری کلی خو لیکن دی سوچ د بلی خبری اموی چه ذهن دی کنه دیر لگ زیده بسیط تی نو دا خبری اکلاو دا بلی خبری او نکلاو دغم دیر ضروری دا دا انبیاء و مقام دی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر چه کلی اغی نا تا پوست شوی دی نو په جواب کې ډیر وسعت کړی دی نو تعبیر ورستو بیانې پریشانی وداغي لري کوي او دا به یوسف علی السلام د پاره سبب د نجات ګرځي د خلاصي د جیل نه واخر ده